50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 8 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedłużył obowiązujące zasady sanitarne do 18 kwietnia. Brytyjczycy nie będą szczepić AstraZeneką ludzi w wieku od 18 do 29 lat. Kanału piosenki Krzysztofa Krawczyka można posłuchać na platformie internetowej Polskiego Radia. Rząd przedłużył obecnie obowiązujące zasady sanitarne o ponad tydzień. Do 18 kwietnia pozostaną zamknięte galerie handlowe, instytucje kultury oraz usługi. Dzieci nadal będą czuły się zdalnie. Nieczynne będą także żłobki i przedszkola. Utrzymanie obecnych zasad sanitarnych to konieczność, mówił po posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego minister zdrowia Adam Niedzielski. Łóżka covidowe są w prawie 80% zajęte. Są regiony, gdzie brakuje miejsc. Tutaj trzeba zacząć od Śląska, gdzie ta sytuacja cały czas jest bardzo trudna. Nieco lepiej wygląda sytuacja dziennych zachorowań. Od kilku dni widać spadek, ale jak mówi szef resortu zdrowia, nie mamy jeszcze danych z Wielkanocy. Skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym tygodniu i wtedy po prostu przekonamy się, czy ta trzecia fala będzie stopniowo opadała, czy złapie drugi oddech. Ewentualne luzowanie obostrzeń jest możliwe dopiero po 18 kwietnia. W pierwszej kolejności zostaną otwarte żłobki i przedszkola. Do nauki hybrydowej wrócą także wtedy dzieci z klas 1-3. Oczywiście pod warunkiem, że liczba zachorowań będzie stale spadać. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szczepionki AstraZeneca są bezpieczne, ale na wszelki wypadek ludzie w wieku od 18 do 29 lat powinni dostawać inne produkty, zdecydowali brytyjscy regulatorzy. Ma to związek z doniesieniami o niezwykle rzadkich przypadkach zakrzepów, które wystąpiły po użyciu zastrzyku, choć nie ma stuprocentowej pewności, że istnieje związek. Brytyjska Agencja do Spraw Leków stawia sprawę jasno. Korzyści związane z używaniem szczepionki AstraZeneca przeważają nad ryzykiem dla zdecydowanej większości ludzi. Mówi Rain June, szefowa agencji. Według najnowszych danych zakrzepy pojawiły się u 79 osób. To oznacza, że ryzyko wystąpienia zakrzepu wynosi 4 na milion, ryzyko zgonu 1 na milion. Ale sugerujemy, by w konkretnej grupie wiekowej podawano inne szczepionki. Tak naprawdę robimy to dla absolutnej pewności, nie dlatego, że mamy jakieś poważne obawy. Podkreśla Wei Shen Lim z Komisji do Spraw Szczepień. Zastępca Naczelnego Lekarza Anglii Jonathan Van Tam zapewnił, że podobne korekty kursu to w świecie medycyny nic nadzwyczajnego. Dodał, że na razie nie ma sygnałów, by sądzić, że plan szczepień na Wyspach znacząco się opóźni. Cel to dać wszystkim pierwszą dawkę do końca lipca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Barka z towarami dla kujawsko-pomorskich firm jest w Chełmie. Wypłynęła z Gdańska. To pierwszy taki rejs. Ma promować żeglugę śródlądową. Barką płynął także marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Cieszę się, że jesteśmy organizatorem takiej historycznej wyprawy. Trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście to jest pierwszy kurs na Wiśle, profesjonalnie zorganizowany komercyjnie, żeby udowodnić, że można. Barka zostanie rozładowana, następnie ponownie załadowana i dziś wyruszy w drogę powrotną do Gdańska. Tęż dnia w Rzekuniu w powiecie ostrołęckim na Mazowszu zostanie otwarta na majówkę. Zdaniem władz gminy to obiekt unikatowy w skali całego Mazowsza, zarówno ze względu na nietypowy kształt, jak i wymiary. Otworzymy ją bez względu na obostrzenia sanitarne, mówi wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak. Niezależnie od tego, czy będą obostrzenia sanitarne, czy nie, z tego względu, że tężnia jest obiektem posadowionym na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim tężnia ma walory uzdrowiskowe, co jest tutaj bardzo ważne, czyli ma pomagać osobom, które dochodzą do siebie między innymi po chorobie COVID. Budowa obiektu kosztowała ponad 3 miliony złotych. Polskie Radio przedstawia piosenki z różnych okresów twórczości Krzysztofa Krawczyka na specjalnym kanale internetowym. Piosenki Krzysztofa Krawczyka można słuchać na platformie mojepolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskie Radio. Zapraszamy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia deszczowo i śnieżnie od 3 do 7 stopni. Dodatkowo lokalnie mogą wystąpić burze. Wiatr będzie wiał w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Witam serdecznie. Miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Czas rozpocząć prawie dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną. Thank you. Niektórzy twierdzą, czy też twierdzili, że muzykę elektroniczną wyniosły na dzisiejszą pozycję duety. Owszem, wiele w tym prawdy, ale jak Państwo wiedzą, w historii tego gatunku jest wielu wybitnych twórców, którzy działali w pojedynkę lub znacznie większych składach niż debel. Ja w każdym razie rozpoczynam od tandemu. Jego początków należy szukać w berlińskim klubie Watergate podczas jednej z imprez. Zjawili się na niej Frank Wiedemann i jeszcze wtedy osobiście nieznany mu Ray Cumming. Pierwszy współtworzył i wciąż działa w duecie Ame. Drugi z kolei to Ray X, zdobywający wcześniej uznanie w solowej działalności. Przypadkowe spotkanie miało w sobie tyle dobrej energii, że powstał Howling, czyli zespół mający dziś w swojej dyskografii dwie bardzo dobrze przyjęte płyty, w tym także Kolor, z której pochodzi wybrzmiały właśnie utwór Bind. A mówię o tej historii na wstępie trochę chyba dla kontrastu, ponieważ wielu melomanów rozpływa się dziś, słuchając płyty, która planowana była co najmniej od 5 lat. Jej pomysłodawcami, jednocześnie najważniejszymi autorami, są muzycy o jakże odmiennych muzycznych rodowodach, dżentelmeni dwóch różnych odmiennych percepcji, jakże odmiennego muzycznego rzemiosła. Jednym z nich jest Sam Shepard, znany szerzej jako Floating Points. Czy wiedzą już Państwo, o jakim albumie dziś będzie mowa? po dosyć długim wyczekiwaniu na właściwy moment. Najpierw w 2015 roku pojawił się pełnometrażowy debiut w postaci Elinii, który, jak być może Państwo pamiętają, wywołał wstrząs w świecie muzyki elektronicznej. Potem w 2017 roku album nagrany przy pomocy mikrofonów parabolicznych na pustyni Mojave. Następnie w 2019 muzyka eksperymentu i flirtu z wieloma odcieniami stylów i koncepcji, czyli album Crush, promowany winylową epką, na której znalazła się wybrzmiała kompozycja Les Alpes. Aż wreszcie wyjście poza jakiekolwiek oczekiwania i spekulacje oraz kalkulacje, czyli płyta stworzona przez Sama Sheparda, a.k.a. Folding Points, i jednego z najważniejszych spadkobierców twórczości Johna Coltrane'a, czyli legendarnego saksofonistę, dziś 80-latka, Pharoah Sandersa. Ale żeby tego jeszcze było mało, panom towarzyszy jedna z najważniejszych dziś orkiestr symfonicznych na świecie, czyli The London Symphony Orchestra. Płyta ukazała się 26 marca i muszę Państwu powiedzieć, że jest jednym z tych niewielu albumów, przy którym wzruszyłem się do łez. Jego lwią część przedstawię w drugiej części naszego spotkania, poprzedzając odpowiednim wprowadzeniem. Do tego czasu między innymi polska nowość spod znaku duetu Janka, ale też końcówka albumu Johna Talabota F-In, czy jakby można było przeczytać po francusku Fin. Był rok 2012. So we'll So Will Be Now. Tak kończy się jedyna w dyskografii pełnometrażowa płyta Johna Talabota, zatytułowana F In bądź Fan, jeśli starać się czytać tę zbitkę liter po francusku. Utwór dziś bez jakiegoś większego nawiązania, choć przyznam, że odkurzyłem cały album, szukając źródeł inspiracji, jakie mogły towarzyszyć przy powstawaniu drugiej płyty Bicep, święcącej dziś triumfy popularności. No i muszę Państwu przyznać, że sporo podobieństw dostrzegam między tymi dwoma albumami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim pół tonu ciszej poproszę. Taki tytuł widnieje, a jakże, przy ostatnim utworze nowej płyty duetu Janka. Przed Państwem polska elektronika najwyższej próby. Trójne pasmo przenoszenia. to wszystko tak szybko się dzieje, że albo z powodu biegu no i oczywiście nieuwagi, lub najzwyczajniej niezrozumienia i braku akceptacji. Wcześniejsza wspólna twórczość obu producentów zupełnie nie przypadła mi do gustu. Ale po ich najnowszym albumie z pewnością sięgnę po wcześniejszą twórczość, ponieważ ta najnowsza płyta, ich najnowszy album zrobił na mnie duże wrażenie. Jego fragmenty po raz pierwszy prezentuję dopiero dzisiaj, ponieważ uprzedzenie dało o sobie znać i dopiero winyl, który otrzymałem, spowodował ustawienie redaktora do pionu. Ale po kolei. Wysłuchaliśmy utworu Pół tonu ciszej, który wieńczy najnowszy album duetu Janka. Duetu tworzonego przez Daniela Schleinde i Piotra Kalińskiego. Solowa twórczość Daniela jest doskonale znana słuchaczom Potrójnego Pasma, no bo przypomnę, że płyta Komorebi, czyli album z zeszłego roku, był niejednokrotnie prezentowany w trakcie naszych spotkań i nawet w jednej z audycji nazwałem go najlepszą polską produkcją elektroniczną ubiegłego roku. Wracając jednak do Janki, to nowy album obu panów nosi tytuł Midlife Crisis. Składa się z 10 kompozycji i dziś chciałbym przywołać 4 z nich. A że mnogość stylów, smaków i koncepcji tej płyty jest bardzo obszerna, to proszę się przygotować na diametralne zmiany nastroju i muzycznych odczuć. Po utworze ostatnim z płyty zróbmy teraz klamerkę i przysłuchajmy się pierwszemu nagraniu tej opowieści opublikowanej przez You Know Me Records. Nagłe uderzenie głodu przyspiesza falę złości. Noc. Fala. Noc. Fala. Ryku. Noc. Harmonia linii w ponurej ustroni. Fala. Ryku. Nagłe uderzenie głodu przyspiesza falę złości. Fala. Ruku. Wejść i wrócić. Fala. Ruku. Jak ćmy wpadamy na siebie. Fala. Ruku. Harmonia linii w ponurej ustroni. Fala. Ruku. Nagłe uderzenie głodu przyspiesza falę złości. Fala ruku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala ruku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala ruku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala ruku. Wejść i wrócić. Wejść i wrócić. Fala ruku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala ruku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala ruku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala ruku. noc. Fla mruku. Noc. Fla mruku. Noc. Fla mruku. Noc. Fla mruku. Wejść i wrócić, a właściwie wejść i wrócić dub. Tak zatytułowany jest pierwszy utwór nowej płyty Janki i brzmi doprawdy doskonale, kiedy nie słuchaliśmy wcześniej żadnej innej muzyki, ale natura radia jest nieco inna, zatem mam nadzieję Państwo wybaczą tę zmianę. Zaskoczenie może wywołać także żeński głos i tutaj powiem, że słyszeli Państwo Sójkę, czyli Iwonę Król, znaną z projektów Kobieta z Wydm, Lauda oraz Król. W przedostatnim nagraniu pojawiła się także wokalistka Koals, czyli Kacha Kowalczyk. Do tego utworu przejdziemy może innym razem, ponieważ dziś chcę przyłożyć ucho jeszcze do dwóch innych nagrań albumu. Pierwsze nagranie jest napędzane silnikiem 4/4, ale z dużą ilością cięć i zwrotów akcji. Szkice węglem. To propozycja, którą dziś chcę Państwu przedstawić. Thank you. Z jednej strony pomysły, które moim zdaniem bardzo zasadnie mogą kojarzyć się ze smakiem lat 90., no ale z drugiej brzmi to znacznie bardziej pękato, soczyście i dojrzale. Wszystko za sprawą działania na modularach, analogach i nietypowym samplingu oraz całości utopionej w delayach i reverbach, o czym dowiaduje się z notki prasowej dołączonej do winylu. Ostatni akcent tej płyty w dniu dzisiejszym powinien zadowolić fanów połamanych dżungli i klimatu rave'u lat 90. Prawdziwie dub z płyty Midlife Crisis duetu Janka, tworzonego, przypomnę, przez Daniela Schneide i Piotra Kalińskiego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sumie to nie zdarza się często, aby muzyka elektroniczna miała tak dobry timing i I tak idealnie jakakolwiek płyta właśnie z elektroniką wpisała się w czas swojej publikacji, wywołując u słuchacza stan tak bardzo pożądany w danym okresie. Dziś jest to bez wątpienia okres pandemii, rujnujący emocje i dobry stan ducha. Płyta, którą już za moment usłyszymy, jest jak eliksir, jak miód na serce w poharatanych, ciężkich czasach. Jest to wspólne dzieło wielokrotnego bohatera naszych spotkań w Potrójnym Paśmie, czyli Samuela Sheparda, a.k.a. Floating Points, no i Pharrella Sandersa, 80-letniego dziś saksofonisty, przez niektórych uważanego za najwybitniejszego żyjącego spadkobiercy i kontynuatora Johna Coltrane'a. Mamy tu zatem do czynienia z jednej strony ze światem muzyki elektronicznej, a z drugiej ze światem jazzu, co powoduje, że długo zastanawiałem się, czy przypadkiem prezentacja tej płyty nie powinna nastąpić w innej audycji, na przykład w moim Anagramie. Powodem, dla którego zaprezentuję ją w Potrójnym Paśmie Przenoszenia, jest po pierwsze sam Floating Points, który, jak wspomniałem, niejednokrotnie pojawiał się w tych audycjach, a po drugie wyjątkowo transowy i ambientalny charakter całego albumu, który mimo ewidentnych skojarzeń z jazzem, mimo wszystko, ja przynajmniej mam takie wrażenie, bardziej sytuuje się w elektronice niż w muzyce improwizowanej. Między innymi z powodu ciągłego powolnego, ale jednak powolnego rytmu, no może bardziej powinienem powiedzieć pulsu, który wciąga słuchacza w trans. Trans szczególny, bo nie ten, który przypisać można muzyce techno, ale też nie do końca ten czysto medytacyjny, tak mocno zakorzeniony w ambiencie. To jest gdzieś po środku, gdzieś na przecięciu tych emocji, które dziś są tak bardzo potrzaskane i czasem nawet te emocje są nieopanowane. A to wszystko powoduje, że dają się one, przynajmniej u mnie, uspokoić dzięki wyczuwalnej powtarzalności tkanej z jednej strony syntezatorami sama, ale też klawesynem i fortepianem. Album nosi tytuł Promises i powstał, co również szalenie ważne, we współpracy z londyńską orkiestrą symfoniczną, dziś uważaną za jeden z najlepszych składów symfonicznych świata. No i tutaj mamy kolejny powód prezentacji tej płyty właśnie w Potrójnym Paśmie, bo przecież orkiestry kameralne czy duże składy symfoniczne bardzo często wspomagały w trakcie naszych spotkań wielu wspaniałych elektroników. Z tym, że czy to na przykład Carl Craig z orkiestrą Leslie Eccles, czy Jeff Mills, czy chociażby tak często przywoływani Brand Brother Freak Ensemble, miałem wrażenie, często chcieli błyszczeć przy orkiestrze, no i tak trochę wylansować się, wybić się na filharmonikach. Floating Points zachowuje się zupełnie inaczej, chowa się w cieniu, jest tak trochę przyprawą do tej całej przepięknej opowieści, trochę jak jego syntezatory Buchla, które wyciągnął w pewnym okresie swojej twórczości, przywracając je muzyce. Ciekaw jestem Państwa odczuć po wysłuchaniu tej płyty, to będzie prawie cały album. Ja przyznam, popłakałem się, kiedy usłyszałem tę płytę, ale już kiedyś zrozumiałem, że płacz wcale nie musi oznaczać smutku, bo płacz bywa również rozładowaniem emocji. Mam nadzieję, że mają Państwo wygodne i dobre warunki do słuchania, bowiem przed nami Floating Points, Pharrell Sanders and the London Symphony Orchestra. Życzę dobrego odbioru. Mm-hmm.